Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nic straconego. To jest powtórka programu. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Ryszard Petru, poseł Polski 2050. I dzień przewodniczący dobry. Komisji do Spraw Deregulacji oraz wiceprzewodniczący Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Witam pana. Dzień dobry. Dzisiaj szczyt zdrowotny u premiera, jutro u prezydenta. Zaproszenie do prezydenta dostała Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, ale nieoficjalnie słychać, że nie pójdzie, bo nie chce być chłopcem do bicia. To dobre rozwiązanie, że nie pójdzie? Lepiej pójść nawet do jaskini lwa i pokazać, jak wygląda sytuacja. Ja chciałem tylko przypomnieć, że często mówimy o niskich nakładach na ochronę zdrowia, ale jak sumujemy wydatki prywatne i publiczne, to mamy 8,1% PKB. To jest prawie 300 miliardów złotych. Dlaczego ale to podkreślam? Że to są suma wydatków prywatnych i publicznych, jakie wydajemy na ochronę zdrowia rocznie. Ale publiczne wydatki to jest 5%. 6,1%. Około 6% PKB. I czy to nie jest za mało? Ale partia Razem domaga się od lat, żeby to było 8% PKB. Z kolei Lewica chce wprowadzenia podatku zdrowotnego. Do tego się odniosę po kolei. Mianowicie podkreślam, na całym świecie mamy ubezpieczenia zdrowotne, prywatne, dobrowolne, które też sumują się do wydatków i to jest bardzo ważne, żeby uwzględnić jedno i drugie, bo dobrze wiemy, że każdy z nas chociażby korzysta ze stomatologów, zwykle płacąc z własnej kieszeni, prawda? No to jest prawie sprywatyzowana część ochrony zdrowia. W związku z tym apelowałbym do wszystkich, żeby brać pod uwagę jedne i drugie wydatki i głównym problemem w moim przekonaniu w ochronie zdrowia jest brak konkurencji między płatnikami i to, że procedury NFZ-u są w wielu przypadkach źle wycenione. Po prostu źle wycenione. Niektóre są rentowne z punktu widzenia lekarzy, a inne są nierentowne. I jednymi procedurami dofinansowują te drugie. Jest cała masa przykładów, możemy do tego zaraz przejść. Ale dzisiaj mamy chcę przejść do podatku. Dzisiaj mam. Aha, dobrze, proszę bardzo. Ja dzisiaj uważam, że należałoby rozważyć propozycję Lewicy podatku zdrowotnego. Bo składka zdrowotna paradoksalnie dobija małych i średnich przedsiębiorców, nie tych największych, bo oni zwykle tej składki zdrowotnej już nie płacą, ma inne formy kontraktów albo ich to nie boli. No i doszło do sytuacji, w której podwyżka składki zdrowotnej, ta pisowska znowu z Polskiego Ładu, poszła w dużym stopniu na wzrost wynagrodzeń lekarzy i pielęgniarek. Ja byłem zawsze zwolennikiem tego, żeby dobrze zarabiali. Na boganie 200-300 tysięcy miesięcznie w systemie, który to stworzył poprzez te kontrakty pisowskie. W związku z tym miejmy świadomość tego. Powinien być wprowadzony górny limit zarobku? Musi być jakiś algorytm, no bo limit zawsze ma tą wadę, że jednych, że może być jakaś wyjątkowa sytuacja, która to uzasadni. Jedna na milion. W związku z tym widziałbym bardziej algorytm i zarządzanie tym tematem zarówno przez NFZ, jak i no przede wszystkim NFZ i Ministerstwo Zdrowia, no bo przyzna pani, to jest coś, czego chyba nikt z nas nie oczekiwał, żeby wzrost składki zdrowotnej poszedł na taki skokowy wzrost wynagrodzenia. Oczywiście niektórych lekarzy. Ale prezydent robi szczyt pod hasłem na ratunek ochronie zdrowia i rzeczywiście ta ochrona zdrowia wymaga dzisiaj ratunku. 14 miliardów dziura w budżecie NFZ-u w przyszłym roku ma być 23 miliardy. Pani ministra dostarczyła ministrowi finansów plan cięć w budżecie NFZ-u i między innymi ma się to odbić na darmowych lekach dla seniorów i mają być wprowadzone limity na leczenie zaćmy. Po pierwsze, no, gdybym był ministrem zdrowia, poszedłbym na ten szczyt i pokazałbym, co nie zostało zrobione przez 8 lat rządów PiS-u, do jakiej zapaści doprowadzili bardzo wiele szpitali. Skąd wynikają te właśnie mega zarobki lekarzy, bo to jest efekt właśnie kontraktów PiS-owskich. Co do zasady w polityce, opłaca się pójść do jaskini lwa i pokazać, że jest się twardy. Oczywiście pani minister nie jest polityczką. Dlaczego pani ministra nie idzie? Boi się? Nie wiem, wie pani co, nie wiadomo, czy nie idzie. Natomiast ja bym radził pójść i po prostu pokazać twardo, jakie są fakty. Po drugie, wrócę do tego podatku zdrowotnego. Uważam, że taka debata wewnątrz koalicji powinna być przeprowadzona. No bo nie jesteśmy w stanie podwyższać składki dla małych i średnich firm i dla pracowników w taki sposób, który zneutralizuje jakby problemy ochrony zdrowia, ale dobije polski biznes. Nie ma gorszego podatku czy składki niż ta płacona od wynagrodzeń. No bo w tym momencie człowiek pracujący staje się droższy. Najbardziej neutralnymi podatkami są podatki pośrednie. Ja bym rozważył debatę na w kwestii propozycji Lewicy. Może nie medialną, tylko taką bardziej merytoryczną, ale jest coś na rzeczy, bo oczywiście będziemy się starzeć, wydatki na ochronę zdrowia będą musiały rosnąć i musimy mieć jakieś źródło finansowania. Natomiast kluczem jest to naprawdę, że procedury medyczne są źle skonstruowane, jeżeli chodzi o płatności. Mamy sytuację, w której no przed chwilą słyszałem wyrwanie zęba 200 zł, plomba czy tam leczenie 60. No to się opłaca wyrywać, prawda? W związku z tym, jeżeli mamy tak skonstruowane płatności za te procedury, to bardzo wiele opłaca się w Polsce na przykład trzymać po operacji pacjenta przez parę dni w szpitalu, bo on już nie kosztuje. Tak, on już nie kosztuje. A przyzna pani, jeżeli zabieg jest przeprowadzony w prywatnej klinice, to człowiek wychodzi po jednym dniu. Jakoś można, a tutaj jakby generujemy niepotrzebnie koszty. Szpitale zarządzają tym wszystkim racjonalnie, bo takie mają bodźce ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia. Źle jest skonstruowana forma płatności za procedury. To jest trudna rzecz, ale musimy to wziąć bierzemy za to odpowiedzialność i uważam, że lepiej pójść do prezydenta i powiedzieć wprost, co jest do zrobienia, co było zrobione źle, jakie są plany i nie bać się takiej konfrontacji. Konfrontacja w polityce jest naturalna. Do Sejmu trafiła informacja na temat zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. Ma być przygotowywany wniosek o postawienie Ziobry przed Trybunałem Stanu. Pan jest wiceprzewodniczącym Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. A co z innymi członkami rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy mają zarzuty? Bo zarzuty ma Mateusz Morawiecki, zarzuty ma Mariusz Błaszczak. Czy oni też powinni stanąć przed Trybunałem Stanu? To po kolei, bo my dotychczas złożyliśmy jakby wniosek o postawienie pana Świrskiego. Teraz pracujemy nad panem Glapińskim. Zobaczymy wniosek w kwestii pana Ziobro. Przypomnę, jakiś czas temu, ponad lat 10 temu, ten wniosek już w Sejmie był i przegrał, zabrakło kilku posłów. Nie chciałbym teraz wypowiadać się na temat innych, bo to jednak jest Trybunał Stanu. To jest jakby wyższy poziom zarzutów. I musiałbym zobaczyć całą go dokumentację. Tak bym nie chciał tutaj teraz szastać tymi trybunałami stanu dla kolejnych pisowców. W przypadku pana Ziobry ewidentnie jest materiał. Czekamy na wniosek i chętnie przystąpimy do pracy nad tym wnioskiem. Ale zdążycie w ogóle, bo zostały 2 lata do końca kadencji, zdążycie opracować wniosek i skierować go do Trybunału Stanu, który zresztą jest zablokowany dzisiaj. No, wydaje mi się, że komisja pracuje w ogóle za zamkniętymi drzwiami i to wbrew pozorom ułatwia, bo nie ma tego całego show medialnego, ale w przypadku pana Ziobry jest duży materiał zgromadzony. Są też świadkowie, którzy już byli przesłuchiwani przez prokuraturę. Mamy postępowanie, no pan Zbigniew Ziobro zwiał na Węgry. W związku z tym uważam, że w ciągu roku spokojnie jesteśmy w stanie przeprowadzić cały ten proces. No, mówię, w ciągu roku 2026. Czy Sejm odrzuci weto prezydenta do ustawy łańcuchowej, czyli zakazu trzymania psów na łańcuchu? Powinien odrzucić, ale wygląda na to, że ci, którzy głosowali za tą ustawą, czyli na przykład pan prezes Kaczyński, już zmienili zdanie, no bo uznali, że jak prezydent wetuje, to muszą popierać prezydenta. To tylko pokazuje, że to jest jedna klika. I to dobrze, że się będzie to głosowanie, dlatego że wyjdzie cała hipokryzja. Czyli co do zasady pan Kaczyński i PiS był za, ale jeżeli już wchodzi do tego polityka, to zmienia zdanie, jest przeciw i cieszę się, że będziemy nad tym głosowali, bo to jest nieludzkie, te psych na łańcuchach. Dobrze porozmawiać z weterynarzami, jakie są skutki trzymania psów na łańcuchach, szczególnie w zimą, na zewnątrz, prawda? No to są już takie, może być, rany kłute w pewnym sensie i trzeba mieć wyjątkową taką... To weterynarzy trafiają psy, które mają wrośnięte te łańcuchy. No właśnie, to chciałem powiedzieć i... W ciało. No i... prezydent wetując, jakby akceptuje ten stan, że można 12 godzin trzymać psa na łańcuchu. Dzisiaj zgodnie z prawem wszystko jest lege artis. Niestety, czy prawdziwe są nieoficjalne informacje, że Szymon Hołownia wystartuje w wyborach na szefa Polski 2050 i czy pan się wtedy wycofa? Nie wycofam się, ale nie wiem, czy są prawdziwe, no bo to są w formie plotek, natomiast rzeczywiście takie plotki krążą po kuluarach sejmowych, ale ja z pokorą do tego podchodzę, niemniej przed nami jest debata o przyszłości ugrupowania, które bardzo straciło w sondażach, jest ważnym elementem koalicji rządowej, natomiast kontynuacja obecnej polityki no, doprowadzi raz inaczej do sytuacji pod progiem, czyli start Szymona Hołowni, założyciela, przyjmę z pokorą, ale na pewno się nie wycofam, bo taka debata o przyszłości, demokratyczna debata wewnątrz ugrupowania jest potrzebna. Przypomnę, że wybory są 10 stycznia, głosuje 800 bodajże 40 członków partii. W związku z tym są demokratyczne, to będzie głosowanie online i musimy porozmawiać o przyszłości. Ale wielu się zgłosiło tych kandydatów do masy upadłościowej, bo jest pan Joanna Mucha, jest Michał Kobosko, teraz jeszcze Szymon Hołownia. Być może, właśnie. Nie wiem, czy to jest masa upadłościowa, bo to jest... 0,7. Ja patrzę... No, procent w sondażach. W sondażu jednym. Tak, tak, tak. No oczywiście to jest bardzo niska wycena akcji, można powiedzieć. Uważam, że można tę partię odbudować, szczególnie będąc w koalicji rządowej, bo potrzebny jest bardzo mocny głos proprzedsiębiorczy, taki rozsądku gospodarczego. Na przykład ta dyskusja, którą przeprowadziliśmy przed chwilą o ochronie zdrowia. Trzeba powiedzieć wprost, że NFZ źle wycenia kontrakty i to powoduje dużo... sytuacji, w których nie opłaca się pewnych osób leczyć wręcz. To jest problem od lat. Wiem, ale trzeba to nazywać po imieniu, a nie udawać, że wszystko jest super i tylko podnosi się podatki. Państwa i moim gościem Ryszard Petru, poseł Polski 2050, kandydat na przewodniczącego tej partii. Ale czy ta partia jest w ogóle potrzebna dzisiaj? Jest niezbędna w koalicji. Jest, jeżeli nie będzie tej partii, to chce ktoś inny. Ale za chwilę będzie miała więcej członków niż wyborców. Jeżeli... Nie, na razie tak źle nie jest, to daleko od takiej sytuacji. Natomiast mogę powiedzieć tyle, że jeżeli nie byłoby Polski 2050, to w to miejsce, jestem przekonany, powstałoby inne ugrupowanie, dlatego że jest przestrzeń na partię centrową, zdroworozsądkową, progospodarczą, a jednocześnie po stronie demokratycznej, proeuropejską, w kontrze do Konfederacji, trzeba powiedzieć wprost. I dwa, jesteśmy ważnym elementem koalicji. I to jest też odpowiedzialność taka przed historią, mogę powiedzieć, no bo nie ma, rozpad zawsze jest zły. Mamy 31 posłów i przyzna pani, że stabilność koalicji jest wartością samą w sobie, a będąc w rządzie, można realizować swój program. Będąc poza rządem czy w opozycji, nie można. Rok mamy de facto na realizację własnych postulatów. Wasze poparcie tak spadło? Bo nie realizowaliśmy naszego programu. Koalicja Obywatelska wysysa poparcie, bo koalicja rośnie, a z kolei jej partnerzy no, dołują w sondażach. PSL, Polska 2050. Koalicja nie wyssała, część zebrała Konfederacja, część osób zostało w domach. Takie są dane z badań opinii publicznej. A to dlatego, że nie realizowaliśmy swojego programu, nie będą skutecznymi. Ja proponuję skuteczność w realizacji postulatów, którym wstrzyliśmy do wyborów w 2023. Oczywiście trzeba zaktualizować, bo sytuacja jest dynamiczna, zmienna. Natomiast co do zasady, trzeba postawić na to, aby odebrać część elektoratu Konfederacji, tych, którzy szukają u nich nadziei na pewne zmiany. I na przykład z naszej strony musi być mocny głos w kontrze do propozycji Lewicy, która chce wprowadzić poprzez Państwową Inspekcję Pracy, taki bat na przedsiębiorców, który mówi, dana umowa jest umową pracy i ona jest automatycznie przekształcona z umowy B2B na umowę pracy. Musisz 3 lata wstecz zapłacić składki, ekwiwalenty urlopowe, a jak się nie zgadzasz, to idź do sądu i 4 lata walcz o to. I mieliśmy wczoraj dyskusję na klubie, mogę powiedzieć tylko tyle, że bardzo wiele osób z naszego klubu jest przeciwko tej ustawie i nie chciałbym, żeby to załatwiać w formie medialnej, ale to dzisiaj na etapie prac rządowych powinien być bardzo mocny głos w rządzie właśnie Polski 2050, że nie ma zgody na taką formę tej ustawy. No ale to jest większa ochrona dla pracowników. Ale... skoro wykonują pracę de facto etatową, to czy nie powinni pracować na etat? No i chodzi o to de facto, czyli trzeba sprawdzić, która jest która. A mi chodzi bardziej o to, że Państwowa Inspekcja Pracy ma prawo sugerować, że dana umowa powinna być umową o pracę, a nie B2B. Ale ja wyobrażam sobie tak sytuację. Państwowa Inspekcja Pracy. Bo pracodawcy wypychają po prostu pracowników, tak, ale część czasem pracowników na te chce, umowy a część pracowników, B2B, ale część bo nie chcą płacić im tak, jak powinni etatowcom płacić. No dobra, ale mamy sytuację dziennikarza, na przykład, który pracuje w dwóch miejscach, prawda? I w radiostacji, i w jakimś tygodniku. No i czy ma dwa etaty, czy jednak jest freelancerem, który ma wystawiać dwie faktury z B2B. I ja bym nie chciał rozstrzygać, bo każdy przypadek jest inny. I nie chciałbym, żeby Państwowa Inspekcja Pracy powiedziała, nie, to jest ewidentnie umowa o pracę, od jutra są składki. Natomiast może być sytuacja, że Państwowa Inspekcja Pracy wchodzi i mówi, że to jest ich zdanie umowa pracy, no i potem, a przedsiębiorca mówi, że to się nie zgadza z tym. Tylko niech dowód udowodnienia, że to jest umowa pracy, spoczywa na Państwowej Inspekcji Pracy, a nie przedsiębiorcy, który ma się bronić przed urzędnikiem. O to wie mi pan, chodzi. Ale to nie chodzi mi o zwrócenie roli. To nie dotyczy tylko twórców, bo pan powiedział teraz o dziennikarzach, ale... No bo zobaczyłem się na panią. Tak, z twórcami. Ja rzeczywiście pracuję w kilku redakcjach. Współpracuję i tak dalej. Ale nie, rozumiem, ale to nie chodzi o twórców, tylko chodzi o te osoby, które są zmuszane do tego, żeby przejść na B2B. Właśnie ja dlatego, że pracodawca nie chce płacić składek i tak dalej. Ale dokładnie, fantastycznie to pani powiedziała. A ten urzędnik z Państwowej Inspekcji Pracy nie będzie tego rozróżniał. To będzie jego arbitralna decyzja. I chodzi o to, żeby właśnie nie wylewać dziecka z kąpielą, żeby dotyczyło to tylko sytuacji, gdzie jest to nadużywane, kiedy pracodawca wymusza na drugiej stronie tą formę kontraktu. Ale chciałbym, żeby dowód spoczywał na Państwowej Inspekcji Pracy, a nie na przedsiębiorcy, który musi udowadniać, że nie jest wielbłądem. Ale lewica tego nie rozumie? Wydaje mi się, zaraz bardziej. Że można wylać dziecko z kąpielą? Mi się wydaje, że... Ale no, po to jesteśmy koalicją, żeby były też różne głosy słyszane i żeby tę debatę przeprowadzić przed tym, jak ona znajdzie się w parlamencie, bo w parlamencie jest trochę za późno. Co do zasady, mamy swego rodzaju zobowiązanie popierać projekty rządowe, no bo przeszły przez rząd, to znaczy przeszły przez uzgodnienia między koalicjantami. I oczekiwałbym od nas mocniejszego głosu, na przykład w tej sprawie, na etapie prac rządowych, a nie dopiero w radio, no bo to jest też moja forma komunikacji z panią ministrą Dziemianowicz-Bąk, no bo nie będąc szefem partii, nie będąc członkiem rządu, mam mniejszy wpływ na to, co się dzieje i to jest moja siła rażenia, że pani redaktor była tak bardzo uprzejma mnie zaprosić, a ja sobie pozwolę podnieść kwestię, która uważam, że jest ważna. Nie przesadzajmy z tą uprzejmością. Panie no pośle, co z rynkiem kryptowalut? Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę, no de facto wprowadzającą dyrektywę unijną, która miała objąć kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego ten cały rynek kryptowalut. Premier mówi, że 20% uczestników tego rynku zostało już oszukanych, czyli to jest bodajże 600 tysięcy osób. Ale cieszy się z tego Sławomir Mentzen, który mówi, to świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto. Sam również publicznie oraz podczas spotkania z prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo prezydentowi dziękuję. Co dalej z rynkiem kryptowalut? No, jest cały czas nieregulowany. Tam jest 70 miliardów pieniędzy zainwestowanych przez Polaków. Mówimy o dużych kwotach. One są zupełnie nieregulowane poza jakimkolwiek nadzorem. I chodziło o to, i tak naprawdę, jeżeli w perspektywie kilku miesięcy tego nie zrobimy, to wszystkie licencje, które w Polsce są, przestaną być w ogóle ważne. W związku z tym jesteśmy jednym z ostatnich krajów, w którym w tym momencie nie ma tej regulacji. Dzisiaj oznacza to, że te inwestycje są nieregulowane i muszę wszystkich przestrzec. Zawsze istnieje ryzyko, to o czym mówił premier, że wpadniemy na oszusta. Dwa, brak regulacji oznacza, że duży biznes, duże pieniądze, takie poważne, nieinwestowane są w Polsce z punktu widzenia tworzenia tych giełd kryptowalut. I trzy, część pieniędzy, istotna część, wypływa za granicę, gdzie jest to regulowane. Ale prezydent mówi tak, ta regulacja, którą zaproponował rząd, pan jest od deregulacji przewodniczący Komisji do Spraw Deregulacji. W innych krajach, na przykład w Czechach, miała 3 strony ta ustawa, a u nas ma 100 stron i że jak to się ma do deregulacji, że to ogranicza wolność Polaków i czy to jest ukłon wobec Konfederacji. Na pewno jest ukłon, natomiast ilość stron nie świadczy o ustawie, bo świadczy o systemie prawnym. W Polsce rzeczywiście jak te ustawy są koszmarnie wielkie, ale taki mamy system prawny, że u nas wszystko prawie jest regulowane ustawami, bardzo szczegularsko. Chętnie bym to zmienił, natomiast taką mamy jakby historię tworzenia prawa i zmieniając ustawę musimy się odnosić do innych ustaw. W związku z tym naprawdę liczba... No ale liczba stron, 100 stron versus 3 strony, to przyzna pan, nie sądzę, żeby to było 3 strony, ale pewnie kilkanaście jest i ja nie znam systemu prawa czeskiego i trudno mi się do tego odnieść. Tutaj byśmy porównywali prawo angielskie do prawa polskiego. No, to jest zupełnie coś innego, w ogóle inny system prawny. Co jest najważniejsze? Łatwo się wetuje, trudniej się rozwiązuje. Ta ustawa dawała bezpieczeństwo Polakom, że w systemie krypto nie będzie ryzyka hochsztaplerki i cwaniactwa. Dzisiaj tego nie ma. Oczywiście ta ustawa musi być przyjęta. Ja uważam, że w niektórych obszarach rzeczywiście mogła być lekko nadregulowana. Niemniej jednak nigdy nie mamy ustaw doskonałych. Ja nie słyszałem, żeby na etapie prac ze strony pana prezydenta jakiekolwiek postulaty w tym zakresie padały. Prezydent Nawrocki, wetując, tak naprawdę przedłuża czas funkcjonowania tych cwaniaków, którzy oszukują Polaków. Być może to jest te 20%, ale tu mówimy o tym, że ludzie tracą majątki. No właśnie, premier na Platformie X napisał, powiedzieć, że weto w sprawie kryptowalut jest dwuznaczne, to nic nie powiedzieć, bo w tle są wielkie pieniądze, afery i śledztwa, tajemnicze zaginięcie króla kryptowalut, wspieranie kampanii radykalnej prawicy z udziałem prezydentów Dudy i Nawrockiego. Źle to wygląda. Co tam się dzieje na tym rynku kryptowalut? No jeżeli coś jest nieregulowane, nikt nad tym nie sprawuje nadzoru, no to siłą rzeczy mogą być tacy, którzy po prostu znikną z pieniędzmi. To jest prosta rzecz. Można prezydent zniknąć... Karol Nawrocki tego nie rozumie? No nie wydaje mi się, żeby tam zarówno prezydent Nawrocki, jak i jego kancelaria była specjalnie przygotowana do analizy poszczególnych aspektów życia Polaków. Wydaje mi się, że są wyjątkowo słabi merytorycznie. No i prezydent Nawrocki wetuje, bo chce pokazać, jak jest silny. Jest destrukcyjny. To jest jego na razie siła. Uważam, że wraz z upływem czasu będzie tracił w sondażach, bo to jest nie w porządku. Ale na razie rośnie. Jest efekt świeżości, natomiast nie sądzę, żeby w dłuższym okresie czasu osoba, która wyłącznie blokuje, a nic nie tworzy, mogła być postrzegana pozytywnie. No tworzy, bo wysłał do Sejmu na przykład ustawę, którą obiecał o obniżce cen prądu o 1/3. No świetnie, no jest ale kasy na to nie znalazł. Przypomnę, ja nie jestem zwolennikiem akurat weta marszałkowskiego, jestem zwolennikiem tego, żeby... Ale nie, jest coś takiego jak weto marszałkowskie? W cudzysłowie. Zamrażarka, tak? Tak jest. Co się kiedyś nazywało zamrażarka. Tak, ładnie nazwane, nie? Natomiast uważam, że niech te ustawy trafiają i pokażmy ich nieprzygotowanie, pokażmy brak źródeł finansowania, pokażmy całą obłudę i hipokryzję prezydenta. Od tego jest też Sejm, żeby wykazać, jak bardzo niekompetentną ekipę i jak bardzo niekompetentnym prezydentem jest prezydent Nawrocki. I to te ustawy, które on wysyła do Sejmu, dadzą na taką możliwość. Czyli będą w zamrażarce? Ja jestem zwolennikiem tego, żeby nie były w zamrażarce, żeby właśnie je skonfrontować z rzeczywistością. Ale to mam, to przekazuję swoją opinię w tej sprawie. Pan powiedział, że Karol Nawrocki jest destrukcyjny. Prezydent odesłał już ostatecznie 136 wniosków o awanse na pierwszy stopień oficerski funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I prezydenccy współpracownicy mówią, że właściwie chodzi o to, że Karol Nawrocki nie mógł się spotkać z szefami służb, więc stąd nie daje odznaczeń funkcjonariuszom służb, nie podpisuje tych wniosków. Czy w sytuacji, kiedy mamy wojnę za wschodnią granicą, mamy nasilające się akty dywersji, nawet już nazywacie to terroryzmem państwowym, wysadzane są tory w Polsce, to jest odpowiedzialne zachowanie głowy państwa? Nie, no to jest piaskownica. Naprawdę to jest tak, że ktoś do niego, z kim, ktoś się z nim nie spotkał, w związku z tym wszystkim, że tak powiem, zakwestionuje możliwość awansu. No też w ogóle to jest żenujące. Nie wiem, jak to wszystko pani powiedziała. No to jest nieodpowiedzialne, dlatego że nie daje to możliwości normalnego funkcjonowania służbom, a w interesie Rzeczpospolitej. Prezydenta też powinno być to, że w służbach ci ludzie też czują jakąś sprawczość, czują się doceniani, czują, że ich praca została doceniona. I akurat co ja chcę, ale tutaj powinno być jakieś porozumienie ponadpartyjne. No ale prezydent naprawdę cały czas myśli, że wszystko jest ustawką, że to jest forma, kto komu przywali, że to jest imprezka. No tak mam, że to nie jest poważne. Prezydent Rzeczpospolitej, ale pan Karol Nawrocki nie zachowuje się poważnie. Polskiego państwa są brani na zakładników sporu politycznego. No właśnie. Pan prezydent Karol Nawrocki nie zachowuje się odpowiedzialnie i poważnie. niestety. Karol Nawrocki, lecąc na Węgry na szczyt Grupy Wyszehradzkiej, rozmawiał z dziennikarzami i powiedział, że zaprasza prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do Polski, że chętnie się z nim spotka tutaj w Polsce, a do Kijowa się na razie nie wybiera. Czy Karol Nawrocki ma rację, że tutaj powinien prezydent Zełenski przylecieć, skoro Polska pomaga Ukrainie i ta pomoc przez cały czas płynie? Jesteśmy takim hubem w dalszym ciągu dla pomocy Ukraińcom. I czy Karol Nawrocki nie ma racji? Bo skoro prezydent Zełenski z Rzeszowa leci na spotkanie z prezydentem Macronem do Francji, to dlaczego nie, skoro już jest w Polsce, to dlaczego nie odwiedzi polskiego prezydenta? Ale właśnie, prezydent Zełenski jest non-stop w Polsce. Non-stop jest w Polsce, w związku z tym nie jest trudno się z nim spotkać. Prezydent Karol Nawrocki mógłby się z nim spotkać, nie musi robić to poprzez media. Robi się to w formie innej, ale niech pani zauważy, że jakoś tak się dzieje, że też do pana prezydenta Zełenskiego i prezydent Macron i kanclerz Merz też i... dwa dni temu to Zełenski był w Paryżu, a nie dobra, Macron ale, w Kijowie. No tak, ale bywają u siebie nawzajem i w związku z tym to jest taki gest też wsparcia dla walczącej Ukrainy i czapka prezydentowi Nawrockiemu z tego powodu nie spadnie. Efekt jest taki, niech sobie tak, jeżeli tak prezydent gada, no to jest konfrontacyjne i nie wiem, czy cokolwiek to pomoże w czymkolwiek, no bo efekt jest taki, że się nie spotykają. No ale prezydent Zełenski, gdyby rzeczywiście w swojej podróży, gdzie jest w Polsce, zahaczył o Warszawę, to, ale to by przecież, mu coś ale chyba się jakoś stało? Niedawno zahaczył, ile pamiętam. A dwa, takich rzeczy się nie ogłasza przez media, tylko się zaprasza. Ale po co prezydent dąży do takiego, jak pan się konfrontacji? No bo też bo on jest takim ukrytą konfederatą tak naprawdę i chce grać tą nutą antyukraińską. Ale pamiętajmy, rozmawiamy o geopolityce, nie tylko w naszych wewnętrznych animozjach. I ważne jest to, żeby z Ukrainą... Wie państwo, po pierwsze mamy wojnę, którą też współfinansujemy, ale zarabiamy na niej, trzeba powiedzieć wprost. Cały ten transport, hub w Rzeszowie, wszystko, przecież cały ten transport idzie przez Polskę. Dwa, jest to też, możemy czerpać nawzajem, chociażby w kwestii dronów. Informacji, jak stworzyć dobrą ochronę antydronową w Polsce. Doprowadzić do jak największego zastrzeliwania wszelkiego rodzaju ataków, które są skierowane niby na Ukrainę w kierunku Polski, tak zaczepnie. No i to jest też w naszym interesie, żeby to Ukraińcy zastrzeliwali, a nie my. I o tym trzeba rozmawiać. A prezydent Nawrocki tą wypowiedzią jakby odsuwa możliwość dobrej rozmowy z prezydentem Zełenskim, który... Trzeba przyznać, ma coraz lepsze relacje na zachodzie Europy, a nie w Polsce, a nam się to też przydało, bo sprawy z Ukrainą mamy dużo, chociażby kwestia tego, że ja jestem przeciwnikiem tego, aby na takich warunkach, jak to zostało zaproponowane przez Unię Europejską, sprowadzać do Unii ukraińską żywność. Uważam, że musimy wymagać, żeby wszystkie standardy finosanitarne były dokładnie takie same w Europie, jak i na Ukrainie. Znaczy w Ukrainie, jak w Europie. Żeby były te same standardy. W 28-punktowym porozumieniu napisanym cyrylicą, to już wiadomo, było na przykład o tym, że Ukraina ma wejść do Unii Europejskiej i ma mieć ten taki okres, kiedy no, nie będzie musiała spełniać, taki preferencyjny dla siebie, co może być zagrożeniem dla polskiego rolnictwa. Nie wchodzi w rachubę. Mają większe, mają lepsze ziemie, większe gospodarstwa rolne. Czyli już mają przewagę naturalną, no i musimy mieć, a my musimy mieć utrzymać standardy, które są dla nas bardzo wysokie. Nie możemy zaakceptować sytuacji, że Ukraina ma i może produkować w niższych standardach niż polska żywność, bo to jest dla nas olbrzymie zagrożenie i to jest gra nie fair. Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Ryszard Petru, polityk Polski 2050. Dziękuję bardzo. Na szefa tej partii. To była powtórka programu. Nic straconego. You only see what your eyes want to see. How can life be what you want it to be? Your you're frozen, when your heart's not open. You're so consumed with how much you get, you waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I've been had. Polskim Radiu powiedzieli. Mirosław Suchoń, Polska 2050 i Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. Dziś szczyt rządowy w sprawie zdrowia, jutro szczyt prezydencki. Gdzieś po drodze będzie konferencja Prawa i Sprawiedliwości. No każdy radzi nad naszym zdrowiem, ale czy to wszystko nie sprowadzi się jednak do tego, że będą cięcia? Dyskusja trwa już kilkadziesiąt lat, w jaki sposób ukształtować system ochrony zdrowia, tak żeby on spełniał oczekiwania obywateli. No ale pacjenci chcieliby widzieć koniec tej dyskusji. Wchodzimy w potężnymi zobowiązaniami, które podjął jeszcze rząd PiS, nie zapewniając finansowania, i to powoduje, że w tym systemie trudno znaleźć dzisiaj taką przestrzeń, żeby rzeczywiście ruszyć do przodu ze zmianami, dlatego że najpierw trzeba się uporać z tą niezbyt mądrą polityką poprzedniego rządu, która, no, nie licząc się z kosztami, przyjmowała kolejne zobowiązania, nie zapewniając finansowania. I dzisiaj jak słyszę, że PiS chce dyskutować na temat tego, jak zmieniać ten system, żeby on był lepszy, no to najpierw wypadałoby, żeby odpowiedzieli na pierwsze proste pytanie, dlaczego nie zapewnili finansowania dla tych zmian, które przyjęli. Oni mówią, że zostawili finanse w dobrym stanie, a wy rządzicie już od 2 lat i mieliście czas na to, żeby to uporządkować. To jest tempa propaganda. Przypomnę, że deficyt budżetu państwa, który dzisiaj mamy, wynika w dużej mierze z nieodpowiedzialnej polityki PiS-u w zakresie zaciągania zobowiązań. I dzisiaj Polacy muszą w ramach polityki budżetowej PiS-owskie długi spłacać. I to samo dotyczy ochrony zdrowia. Jak się to skończy? Bo minister Domański nie bardzo chce dosypywać do dziury w NFZ-cie pieniędzy. Pani ministra zdrowia proponuje wyciek, taki plan sporych cięć, który wywołał oburzenie w środowisku medycznym i związków zawodowych. I teraz słyszymy, że być może no jednak to nie jest taki plan ostateczny, że może jeszcze coś. Dzisiaj minister i pani ministra będą rozmawiać. Dzisiejszy okrągły stół, tak to nazwijmy, zdrowia, jest wyrazem przyjęcia przez pana premiera tej osobistej odpowiedzialności za sytuację w ochronie zdrowia. Dzisiejsza Rzeczpospolita donosi nieoficjalne informacje, że Lewica chciałaby zlikwidować składkę zdrowotną i zastąpić ją nowym podatkiem. To dobry pomysł? I to miałoby wywrócić stolik zdrowotny. Ja mam do tego bardzo duży dystans, dlatego że to jest de facto chęć podniesienia podatków. Nie na to umawialiśmy się. Ja mam taki przykład z Bielska-Białej, gdzie mieliśmy 2 oddziały porodowe prowadzone przez publiczne szpitale i przy malejącej liczbie urodzeń Narodowy Fundusz Zdrowia zorganizował konkurs i pojawił się 3 oddział porodowy. Mamy do tego szpitale publiczne, które potrzebują tych środków na to, żeby udzielać świadczeń zdrowotnych. One gwarantują tę podstawową opiekę bardzo szeroką, dotyczącą choćby tutaj w tym przypadku noworodków. Więc moim zdaniem są spore rezerwy w samym systemie, tylko trzeba go lepiej zorganizować. Wszyscy to wiemy, że trzeba go lepiej zorganizować. Politycy za to biorą odpowiedzialność, bo przekonują nas, wyborców, że mają pomysły. No, a później dzieje się tak, że gdzieś tam w Polsce NFZ podejmuje takie decyzje. Do niezorganizowanego systemu można dosypać każde pieniądze. Możemy podnieść składki, możemy wprowadzić nowe podatki. Natomiast jeżeli nie będzie lepszej organizacji tego systemu, jeżeli nie zostaną... No tak, na końcu nie będzie ani pieniędzy, ani systemu. Moje osobiste zdanie jest takie, że trzeba wprowadzić zakaz konkurencji pomiędzy publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie konkurencji na pozyskiwanie osób, które świadczą usługi medyczne, bo to napędza potężny wzrost wynagrodzeń. Jeden szpital z drugim wyrywają sobie specjalistów, oferując coraz to wyższe. No to jest spirala, której jeżeli nie zatrzymamy, no to za chwilę 100% środków będzie szło na wynagrodzenia. Jutro, no, szczyt, do tego dopuścić. Jutro szczyt u prezydenta. Prezydent też chce się włączyć w tworzenie systemu? Prezydent może najpierw niech przestanie przeszkadzać, dlatego że stosuje politykę liberum veto, która nijak się ma do współpracy z rządem w zakresie tworzenia lepszych rozwiązań. 17 zawetowanych ustaw, kilkadziesiąt podpisanych. To jest bezprecedensowy sposób przeszkadzania rządowi w rządzeniu. Prezydent mówi, że poprawia to, co wy piszecie źle. Na przykład w sprawie ustawy łańcuchowej. Uważam, że to weto jest obrzydliwe. To pokazuje, jak bardzo upolitycznione są decyzje. Ja przypomnę, 280 posłów, większość niespotykana w Wysokiej Izbie podjęło decyzję o tym, że kończymy z łańcuchami, a prezydent wyrzucił oczekiwania ludzi do kosza. W Polskim Radiu powiedzieli. Mariusz Witczak, Koalicja Obywatelska, i ponownie Agata Kondzińska. Rozmowa dnia. szczyt dziś, szczyt jutro, a rozwiązań w ochronie zdrowia nie ma. Oczywiście jest to bardzo duże wyzwanie, dlatego że my dokładamy do systemu opieki zdrowotnej w każdym roku dodatkowe miliardy złotych. Za rządów PiS-u urosła ponad 20-miliardowa dziura, jeżeli chodzi o funkcjonowanie szpitali powiatowych. Te szpitale są sobie nierówne, bo w różny sposób funkcjonują. I na pewno tutaj jest, jak już o nich mówię, przestrzeń do racjonalizacji usług medycznych, dlatego że kluczem jest to, żeby obywatele funkcjonujący w jakimś obszarze mieli komfortowy dostęp do różnych usług publicznych. I trochę jest też tak, że mamy to gwarantowane mamy w konstytucji. Kilka szpitali w obszarze, w którym żyją w dwóch, trzech powiatach mieszkańcy. I tak naprawdę dla nich nie ma różnicy, czy oni podróżują 20 kilometrów do powiatu, w którym są formalnie zapisani czy przypisani, czy jadą do sąsiedniego powiatu, bo też mają około 20 kilometrów. Ale generalnie jest kilka szpitali, które mogą racjonalizować usługi i wyspecjalizować się w różnych usługach medycznych, które zapewnią dobre usługi. To może też być pierwszy element racjonalizacji Panie pośle, usług. Ale może trzeba było zrobić jeden szczyt ze wszystkimi, usiąść i porozmawiać, taki okrągły stół, skoro to się ciągle nie udaje od 89 roku. Tych szczytów trochę było historycznie i ileś rzeczy zostało na nich uzgodnionych. Dzisiaj jeszcze tylko chcę jedną rzecz dodać. Na pewno doszliśmy do momentu, w którym lekarze zarabiają bardzo przyzwoite pieniądze, żeby nie powiedzieć, że mieszczą się już w europejskich standardach. Mm-hmm. Myślę tutaj o państwach tych, które kiedyś były przedmiotem naszych marzeń, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Sytuacja w ogóle już białego personelu jest całkiem przyzwoita. Tylko pacjenci jeszcze powinni dociągnąć do tych standardów i tutaj jest kwestia dofinansowania usług specjalistycznych, które z roku na rok są realizowane w coraz bardziej, powiedziałbym, śmiałym zakresie, no bo jednak standardy rosną i to też jest zjawisko, które generuje koszty, mówiąc już językiem księgowego. No jest bardzo dużo obszarów do zracjonalizowania. Na pewno, jak to się takim żargonem mówi, ma ten system opieki zdrowotnej jeszcze swoje możliwości, gdzie można trochę pieniędzy zaoszczędzić. No ale czy nie warto z prezydentem było usiąść do stołu, proszę powiedzieć. Co ma prezydent do zarządzania systemem opieki zdrowotnej? Bo tego trochę za bardzo nie rozumiem. No nie ma, ale pan prezydent się zajmuje i opieką zdrowotną i później ustawy podpisuje, które wychodzą z parlamentu, więc jak rozumiem, chce tutaj być konsultowany. Z tym podpisywaniem to słabo prezydentowi idzie, więc on raczej się zajmuje blokowaniem. Prezydent zawetował 17 ustaw, kilkadziesiąt podpisał. Ostatnio głośna jest ustawa łańcuchowa. Państwo będziecie próbowali odrzucić to weto, ale już wiemy, że politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy nawet w części popierali tę ustawę, teraz mówią, że niekoniecznie będą odrzucać to weto. To jest kompromitacja Karola Nawrockiego i jego współpracowników, no bo oni raczej zapisali się do troglodyckiego systemu myślenia o współczesności. Jarosław Kaczyński wydawało się, że będzie twardym zwolennikiem rozwiązań, które będą poprawiały standardy funkcjonowania. Bo jest konsekwentny, tak. W tym, ale nie jest konsekwentny. Teraz będzie musiał połknąć swój język i będzie bardzo musiał się gęsto tłumaczyć, dlaczego nie chce, żeby ta ustawa weszła w życie. Rozwiązania prezydenta, żeby kolce nie przypominały kawalerek miejskich, tylko były po prostu kolcami. Te kawalerki to widać, jest jakaś obsesja Karola Nawrockiego, ale też i pewnie jego specjalizacja, więc wszystko mu się z kawalerkami kojarzy. To może zostać podtrzymane przez parlament i co? No to Państwo będziecie pracować nad projektem pana prezydenta? Będziemy składali kolejną ustawę. No. Będziemy zawstydzać Kaczyńskiego i Nawrockiego. Mm. Uważam, że presja społeczna i dyskusja o tej ustawie chyba już zdecydowała o tym, że prędzej czy później wejdą w życie przepisy, które poprawią standard funkcjonowania zwierząt, już nie mówiąc o zwolnieniu psów z łańcuchów. Jeśli Berlin nic nie zrobi w tej kwestii, chodzi o zadośćuczynienie, to Polska wypłaci specjalne świadczenia z własnego budżetu, powiedział premier Donald Tusk. No i rozpętało się piekło. Pan prezydent wezwał Niemcy, by pochylili się nad sprawą odszkodowań i wyraża nadzieję, że pan premier przeprosi Polaków za te słowa i powie, że jest to tylko wyraz jakiegoś niezrozumienia. Trzeba naprawdę nie mieć odrobiny dobrej woli, żeby w taki sposób interpretować słowa premiera. Szkoda, że w tej sprawie Karol Nawrocki zachowuje się jak politruk, a nie jak ktoś, kto rozumie intencje premiera Tuska, który w naturalny sposób zawstydzał kanclerza Merca i jego formację, która dzisiaj sprawuje władzę, tak żeby sprawa zadośćuczynienia dla tych, którzy żyją, została szybko i sprawnie, tak, premier powiedział, i godnie załatwiona. Clintona. To było stwierdzenie o charakterze negocjacji dyplomatycznych polegające na zawstydzeniu swojego partnera, mówiąc wprost, na dociskaniu tematu, tak żeby został skutecznie rozwiązany. Nikt wcześniej tak konkretnie w obecności kanclerza Niemiec nie mówił i nie rozwiązywał tych problemów. Jeżeli Karol Nawrocki ma jakieś pretensje w kwestii tempa czy działania dotyczących zadośćuczynienia, to niech ma do Jarosława Kaczyńskiego, który w ogóle kwestię reparacji za swoich rządów, jak był premierem w 2006 roku, z panią Potygą, sprawę reparacji zamknął. W Polskim Radiu powiedzieli. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Not too pleased with what you're thinking. I'm just busy living my life. Say, but where you getting it? Don't create the truth you like. It might sound strange to you, but what you think it don't mean nothing at all. It doesn't change who I am. It doesn't change who I love. Living my life the way that I hope is leading me to. your expert criticism, then maybe you could get a line. I don't like seeing people happy. Is the jealousy a personal? Yeah. Cause I don't see why loving someone or what I do seems so radical to you. Still, it might sound strange to you. Yeah. But what you think, it don't mean nothing at all. Doesn't change who I am. Hole in your heart, it will tear you apart, because hate will only divide. Bless you. Ooh, bless you. Hey, hey, hey, hey, na na na.